أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. آنچه از مطالب دینی قرآنی در پرتوی قرآن و سنت بیان کنک بود توسط مولانا بزرگزاده، الله تعالی از آی قبول بفرمانی تو به من و شما تمام شنوندگان و مسلمین که این خبران خوب به آیان رسان جزو هما کسانی باشین که ببین که قرآن عظیما در حق آن فرمانتا که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که در میان گفتارهایی که سمع آیان شنوایی و گوش آیان رسی بهترین انتخاب کنه. ممکنه یک گویندهی زبان تا لغزشی پیدا ببی و احیانا یک گویندهی هر کس ببی به یک خطای لفظی مبتلا ببی، آیان گورا بهترینان انتخاب کنه و بهترینان سرا عمل کنه. الله تعالی ما را در تمام امور دین و دنیا از همه گروهی بفرمانی که قرآن مجید ای مبارکین الفاظ و آنی حسن انتخاب در عمل در میان شنیده ها برای عمل حسن انتخاب انسان ها. مختصر کلمات من عرض کنگی گا که دنیای چکو بیان بتا بارها نه زندگی دنیا پایدار بی نه دنیای متعلقات. طبق حدیث شریف الدنیا ملعونة و ملعونة ما فیها الا ذکر الله، بجز یاد الهی جز رضای الله را و چیزی که انسان به ذکر الله به یاد خدا متوجه کن دنیا با هر چیزی که ایتها ادگد رو ملعون نفرین شده یا چه بندی دل در این دنیا سلمان، مگر نگندی که آی کی رفقا و همراهان هر روز کسی یا کسانی به دست اجل به دهان اجل روان تو گرفتار ما چان در میانا کم ما. این بزرگترین سبق باید بی برای هر مسلمان و هر انسان ها. دنیای خوشی و ناخوشی هر دون بیهوده و لغو، مگر همه خوشی که در کار مثبت در راه خدای ذوالجلال برای خدمت مردم و خدمت دین و خدمت دین الله و دین رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام بگیریم. شاهان و مقتدر، پادشاهان مستبد و پادشاهان رؤوف و رحیم و مهربان، تمام مسیر به سوی قبرستان. دنیا تها بزرگترین انسانهای خوب صالح یا تگان در میان آیا بزرگترین کسانی بود تگان که آیا رشک ملائک و مورد غیبته فرشتگان بود تگان، امام فرشتگان قرار گرفت تگان در میان ای انسانان خاکی. الله پاک را داد تگان یہ سلسلہ سر آغاز از اولین انسان خاکی سیدنا آدم علیہ وعلی نبینا و جمیع الانبیاء الصلاۃ والسلام و خاتم یعنی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر فرمانی چندین ہزار سکے پیغمبری زدے یعنی اللہ عزوجلال چندین سکے طلائی وجود انبیاء اکرام علیہ الصلات والسلام علی نبینا دنیا تہا نقش کنک بتگو رہ دے بتگو برائے درس گرگا برائے تعلیم برائے تحقق اہداف الہی جل شان. اول بنام آدم و آخر بمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین. بزرگترین مبارزان دنیا بزرگترین مصلحین جوامع عالم حضرات انبیاء علیہ السلام کہ برائے بیان مطالب الہی جز از اللہ ذوالجلال فرمان از کسی دیگر آیا فرمان نگبتا و در برابر فرمان الہی اگر آن ارک نگبتا حضرت زکریا علیہ السلام فیما با افتخار با تبخندہ استقبال شکتا و اگر آنی سر مثل گوسفندان زبہ کنک بوتا گبر رگ بوتا مثل سیدنا یحیی علیہ السلام آیا با دل خوشی و لبخندہ و تبسم استقبال فرمائن تا چا پیامبران الہی دنیای چشما و آسمان نیلگون چشما مصلحانی برتر و بہتر و روی مدار حق و سکوی حق سرا استوار تر کسی دنیا تا نہیں ہتا تھا وہاں. ہر کسی یہ حبرات تردید کا آئی مسلمانی در خطر ہے کجا پیامبر نمونے زندگی پیش کے نگبی قرآن عظیم سبحان اللہ در برابر مستری بزرگترین جباران عالم جبار و طاغوت بزرگی مثل فرعون حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام عظمت قرآن جا بجا بیان کن بطور نمونہ برای رسول خدا علیہ السلام چکار نامہ در طول زندگی انجام دن چی اصلاحات بوجود یاری جامعے کجیہا افکار و اعتقادات کجیہا و گمراہیانا با چه حکمت عملی و با چه صراحتی آیانا تردید کن تو مردمہ بسوی اصلاح دعوت جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحابہ وسلم زندگی ہر لحظہ و ہر لمحہ و ہر حرکت و ہر سکون ہر کلمہ و ہر حرف و حرکت رسول خدا علیہ السلام مبارکین حرفانی سخنانی برائے انسانیت برائے تمام عالم برائے تمام جہانیان و ہمیں جہانها بزرگترین درس اصلاح و درس و سبق ارزندیہ داری قرآن اعلان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. شکی در اشینی کے بیشترین گمراہی ہاں در جامعہ بوسیلہ سی قیسر دنیا تا ہمیشہ یہاں گا حل افسد الدین الا الملوک. شاعر فرمانی آیا شما بررسی نکتا کہ دین کیا فاسد کتا دین کیا دینی امور بگڑی انتگن تو خراب کتگن انتا اختلال ایجاد کتا جس صراط مستقیمہ اولی دست پادشاہان جبار و ظالم و گمراہ ہوتگن مشہور الناس علا دین ملوک ہیں معمولا مردم بچارگا توان یا کرہن یا با برنامہ ریزی های غلط و تی پادشاہان و تی مسئولین امور ہے امور تو کہا اگر آخری راہ بروان ہم تابعان اگر شرعی بدی راہی بروان زشتی ہیں بیچارہ مجبور بن کہ زندگی پیچ و خمانا زندگی مسائلہ طوری تنظیم کنا کہ مردم کجی طرف برو زود مردم کجبا معیشت کجبی زندگی مختلفی اور سنت های الہی و فطرت اللہ ذو الجلال بجائے اسی کے متمکن جاگزین بھی مختلفی دومی گروہ و احبار سوئن اسی انتہا ملوک و سلاطین و احبار احبار جمع حبریں ملاؤ کسانی کے بے علم و دانشا ہوتی زمان تھا منصوبہ قومانی تھا اشان وقتی کے کجین راہ روان گمراہی اب روان مردم تمام ہمان تأسی پہ رویے کنن تو گمراہ و رحبان ہوا ہمیں پہ زمانے تو کا ملکانی تھا ہما کسانی کے بعنوان فقیر دراویش عابد زاہد گوشگیر مشہوراں کے اشانی یک حبی کرامت کن تو فلام کار شربی شام وقتی کجی اختیار کنا نافرمانی اللہ اختیار کنا مردم ہاں بہام ان دنبالا کجروی اختیار کنا اللہ تعالی جل شان یہ شعر غالبا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ محدث مؤرخ مفسر عابد زاہد زمان و ضرب المثل در دنیا خراسان مرد حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ یکی از اولیاء مشہور دنیا از مشاہیر اولیاء و عابدان و زاہدان ای زندگی در مکہ مکرمہ سالی شش ماہ مکہ شش ماہ مدینہ ربط عبادتی کو کہ مکہ یک عبادتی ہزار برابر ہیں صد ہزار برابر ہیں ادا یکی پنجہ ہزار برابر ہیں عبداللہ ابن مبارک یک سالی بجہاد رہ با کفار و یک سالی بحج رہ شعری نوشتی بے حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب اے حرمین عبادت گزار اے فضیل ابن عیاض کہ تی عبادتان ای ذخیرہ بے آسمانان رو گاہی در ای حرم مکہ گاہی در حرم مدینہ ولی تو مارا نگندگی تو بیا مارا بچار تو پی برے کہ عبادت چیئے گوشا تو انگا عبادتا نظام گئی گوشی فضیل ابن عیاض اگر تو بے ما نظر دور بدے تو خوب فہمے تو خوب سمجھے کہ تو گو عبادتا بازی کنے گئے تو گو عبادتا لیب کنے گئے مسخرہ کنے گئے گو عبادتا سبحان اللہ یہ افتخار زمانہ انسان من کانا یخزب خدہو بدموعی فنحورنا بدماعنا تتخزبو اگر کسی دیگر در کبھی کہ آئی چہ ارشکانی ریچگاں خدای دربارہ سہرگاہان و رچان کعبہ دیما روزہ رسول دیما چوتی اشکانی بازین ریچگاں ہوتی ای رخساران تر رکان ہوتی ریشان تر رکان چہ اشکان ہوتی چمانی عبادت کان مربی آئی مارا بچارے کہ میں اس سینیاں بے میں خونان رنگین بن گشتی اشک ریچگ آسان گشتی خون ریچگ لوٹی انبیاء عظام براوتی ہر چیز در راہ خدا قربان کا نگا فدا کا نگا آیا آمادگی داشتا و آب تک بزرگترین مصلح در جامعہ میں کہ آیا آلودگی ہایا کہ قرن ہا قرن درمیان مردم مرسوم بوتگم بصورت بدعت و رواج های غلط درمیان کفار از کفر مردمش به اسلام یارتا از بدعت مردمش به سنت های الهی دعوت کتا از خرافات خرافه ها ای مشکور این خرافات جمع خرافه این خرافه کسی نزد چی یک شخصی عربان تا یک زمانی هستا نام خرافه یا نام یکی خرافه یا شکار همشی یک دروغ مروگی جمع کتی ها مردمان دیوانا کهکی فرماد بی اساسی حبر بی بنیادی حبری بیان کوت زهرا مردمانی دل خوشی آن قهقه جد کنده تش دیگه برای هر کس بی بنیادی خبر بگه ای بشن حدیث و خرافه عربی تو کا و جمی انو لواج بوتا هر زبان توشی فلانی خرافاتی خرافات گویی ما دلکه کو بی بنیاد گویی خبری خبر کنو که مردم ها فقط بکنده و مسخره وادار کن دنیا خرافات ها مبارزه کنه گلوچه ورند انبیاء علیهم السلام بعد از انبیاء عظام علیهم السلام بزرگترین مصلح پیغمبرانی اصحاب و یاران بودن در هر زمان و بزرگترین کارنامه یاران رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سبحان الله هر کجا که رستگان اصلاح یاد به عنوان تاجر رفتگان مشرقا مغربا که رفتگان حمودا اصلاح یاد حمودا اسلام یاتا حمودا کلمگو یاتا تمام این ممالک مشرقی از مکه و مدینه و تمام ممالک شمالی غربی جنوبی در دور صحابه به وسیله مسافرین صحابه مبلغین صحابه دعوتگران صحابه اهل تبلیغ صحابه یا تجار و بازرگانان صحابه مشرب به اسلام بودتگان هر کجا ربتگان ننک تنها کالای خرید فروش دنیوی شورتا کالای ایمانش معنوان ارمغان و تحفه برای آمندقان مردمان بود وسیله اصحاب کراما اسلام یک طرفی به نزدیک چین خود چین رستا به قفقاز رستا به بلغاریه و شمال انتهای رفته رستا همی پیم به هر منطقه که بشاره صحابی در یک سفر جهادی فرمانده لشکر اسلام در دوران حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ وقتی که به منطقه جنوب رو رسید دریا آنی وسیله اسب معروفی جرو روانی دریا قرار گرفت سبحان الله سبحان الله با هم این همه آیه نیرو انسانی که هم راه گروه صحابه و تابعین تعجب کنه که واجا دریا نزدیک که رسید بودی اسپا چابوک کن بر طرف دریای وارد کن یک مقداری که یه اسب ربط کن تا و تی تانگان و سینه آب دریا تا و دا لگام گیری اشتی و فریاد چست کن الله پاک در بارا شه الله یه دریا جلو ما یه تا اگر نه منا یه جان نصار گونه که تی نبیه تی وحدانیت کلمه لا اله الا الله در این قسمتا این دریای حائل مبوتی من تا آخری نقطه کره خاکیا کلمه لا اله الا الله به دنیا مردمان گوشه رسنده کن این صحابه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شانہ نہ آس آنی دیمہ داشتن کو نہ آپ آنی دیمہ جلو گیری کو اللہ تعالی نظام فطرت و عالم ہر چیزا آنی عزم و اراد دیمہ مسخر و زلیل و آمادہ کو تک ایک تابع آن رفتار بکن حیوانان کو آنی ہم صدایت کن سبحان اللہ واقعہ شما حضرت سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاتحین مناطق افریقای تا شما اشکتا چکار نامه بودتنان که وقت نی الان رسول حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که بکوفه تشریف با مدینه نلوٹی که مدینه منافقانی ذریعه تاخت و ساز جنگ و جیغه جاگه بی چکه حضرت عثمان زمانه شروع کو منافقین دشمنان به نام مسلمان حمله بر حضرت عثمان واجه نلوچه که مدینه دوباره ای پیم قرار بگیری بخاطر مدینه خاک احترام خاطره مدینه شریفی برای اوتی حکومت و حکمرانیه ویل کو کوفه انتخاب کو کوفه تا نوشتگش که اغلوچی یکی از نیاکان حضرت امام العظم امام اعظم سیدنا ابو حنیفه رحمت الله علیه پیرو که غالباً آئی پتے پت یک مقدار شیرینی دور دیا یک سباہی دو دستی تخدیم کتا شاہاں چو بھی تازہ مسلمان بودتے گتا یہ ملکاں انگا ریزوباری کی ہائی اسلام بازی فکر تھا دقیقی مسائل ننشتے گتا واجه جس کو کہ شیرینی یہ مناسبت چی ہیں چی مناسبت مروچ تو برا ہمیں شیرینی حدیہ یارتا فرمانتی کہ واجہ مروچ کے ہو چی نام نوروز ہے مروچی نوروز ہے ہمیشہ مشمع نوروز ہے واجہ جواب چی دا فرمانتی نوروزنا کل یومن ہر روزی کی صبح طلوع بھی شب کی وزی یہ دومی روز کے ظاہر بھی یہ نوروز نوروز یعنی روز نو ہر روز میں ہر روز نوروز ہے 360 روز سال نوروز ہے روز نو چی خاصی نوروز دیگا ہر روزی کے فجر طلوع کا نسبت بے روز گزشتہ کا ربطہ یہ روز جدید چی نوروز ہے وقت کل یوم لا نعس اللہ فیہ فہوا عید ہر روچی کے بندہ اللہ معصیت مرتکب میں بھی بے گناہ آلودہ میں بھی آئی وجود و فکر و دست و پاد بے اعمال زشتا نجس مبن تو آلودہ مبا عید روچی مسلمان عید در لباس نو نہیں مسلمان عید در خرد و خوراک لذیذ و شیرین و شیرینی ورگ نہیں مسلمان تفریح و لہو و لعبت و کا آئیے خوشحالی نہیں خوشحالی مسلمان اسی ہے کہ چنائی معصیت اللہ جل شانہ صادر میں بھی و آئی ہوتی قبر اتحار مکم بھی زشتی عمالا بے سرقتا بے آدم کشیا بے دزدیا بے چپاولگریا بے گروگان گیریا بے گناہانے کے مروچی شیطان در انسان ہائے شیطنت عمل مشاخدے کا شیطان دست بگوشا با و تا آلودہ مکان آ زمان و ساعت و وقت برا انسانا نوروز تو آ عید روز برا انسانا اچ عید کہ انسان با لہو لعب مشغول بھی ہمیشہ اسلامی عید و غیر اسلامی عیدان تا تفاوت ہمشی بتا ادھا چابہار ادھا بندر بندر بزرگ شہید بہشتی ہیں یہ بندر بزرگ کی ادا ہی قسمت ہا ادا در کنار ایک گنبد مصنوعی بنام حضرت خضر علیہ السلام اڑبتگو در کنار آئی اتاغہائی جوڑ کنگ بتا منا پیری مردمہ چابہار ساکنہ مرحوم حاجی قادر بخش قادری ہے برا من بیان کتا کہ آئی فرزند و نماز سکھ حمد آیا مسلم تو کا کہ ادا ہندوان ہوتی عید برگزار کتا ہندوان دوتا عید ہے یکی ہولی یکی دیوالی و من وقت کے رب تک انچارتا ہوں ادا میشم ملک مردمانی یا ہندوانی ہندوستانی پاکستانی دسخطان ہمیں گمبت سفید سرا نشتگا کہ حضرت خضر ما آمدیم زیارت شما شما نبودید ہما کتنی ہے بار عرض بخدمت شما ہر قوم برابر رسول اکرم علیہ السلام فرمشا روز عید عید فطر یا عید قربان عیدگاہ اتیگا مدینہ منورہ اعلان فرمائیں الا یا اعلموا کما قال علیہ السلام ان انا لکل قوم عیدا وہذا عیدنا ہر قومی ہر مرامی فکر مردم یک عید داری ولی یہ روچ میں عید مسلمان ہیں عید فطر و عید قربان وقتی واجہ مدینہ تشریف بو ہجرتی کو مدینہ آرہ وقتی انجاہو سی سال مکہ قیامتو کا بعد ورہ دیتی مردم مدینہ مراسمی بھی جایا رہا شادی یہ کنگا جشن یہ کرے گا حضرت جس کو یہ چاہ برے اس تھی یہ میں عید ہوں جا میں نیاکان ہوں پیرینا یہ روچہ ہن جو شادی ہو خوشحالی ہو عید کے پتا حضرت آپ فرمائیں کہ اللہ حضر جلالہ یک عید یہ بدل اللہ شمی جہالت و جاہلیت کفر زمان عیدہ اللہ شمارا دو عید بہترین عید عطا فرمائیں ایک عید فطر ہیں کہ بے دنبال سی روز 29 روز روزہ گرگو مبارزہ با نفس و شیطانہ شما دری آئے اللہ وعدیانی خاطرہ بھی ایک میدانی پتی روی ادا بنام مسلح و عیدگاہ کہ اللہ تعالیٰ شمی جمع سرا افتخار کا پرشتیان دیمو اے ملاکہ شام پچھے یہ حتگان چوست ادا یہ روچ سرا نشتگان فرشتے ہو شنگ اے اللہ تو بہتر زانے ہے شان تو وعدہ کتا کہ بدنبال روزہ گرفتن ماہ رمضان الله تعالى ايش بخشيت ايش بخشي هذا شيء ما نويتي عزت وجلال قسم اي ملائكه بزاني كما شان تمام معاف كتابك شتا كذا بس تريد شيء عيد قربان برای شیخ مسلمین یہ ایام تھا یک روز جلو ترز دہم کے روز اول عید قربان در روز نہم در میدان عرفات مکہ قیام کنا ادا و اللہ مغفرت عامہ چنان ریزش کا آنی گناہانی بخشگا کہ شیطان و تا خاک پر رجی سرا شیطان افسوس ہوا کہ من چقدر انسان ہا برت برت با اعمال بدا وادار کو تب دہانے جہنم من نزدیک تھا اللہ توفیق داتا ہدایہ تا یہ میدانا و اللہ رحمت چو ابر نیسان چو ابر بہاری رشگی شانی گناہی باف کتا شیطان خاک رچی بود سرا یہ عیدیں اسلامی کے بوسیلے نماز تضرع و یاد اللہ جل شانو انسان حاصل کا لذا ما در مطلع سال و در اختتام سال ہمیشہ در ابتدائی روز در آخر روز در وتی ساعت ہر ساعت ابتدا و شروع و انتہائی اللہ تعالی بندگیہ بکنے نمازانی فلسفیہ شو بچارے وقت اوقات تغییرات جزئی و کلی سرطائیم تھی وقتی کہ شب رو صبح شروع بھی بلا فاصلہ از مسلمان اذان دام الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وفاضيه دركت نماز دركت نماز سنت سنت ادائی کا دركت نماز فرض ادائی اللہ نام وانگی بھی اللہ قرآن وانگی بھی ذکر اللہ بھی یہ ابتدا روچے ہوئی تھی با یہ عمل صالح شروع وقتی کہ ظہر وقتی ہے نصف النہار بھی روچ نصف بھی ماشما نصف النہار نہ گندی اللہ حکمت دو کا یہ کرے زمین وشن اس میں استاد و معلمان دبستانی زمین کروی بو گا برا ما درس دیں ولی چرا کروی ہیں اپنے ما حکمت ہا چیئے شاں آ چیزی کہ اللہ علم دو کا یک ذرے در علم من شما نیستے یہ نصف النہاری گوشن تھی نیم کرا شمالی نیم کرے جنوبی تقسیم کا منطقہ خط استوا لندن ای خط استوا چی رہے کشور اروپا تھا لندن خط استوا چی رہے وقت تغییر پیدا کا صاحب سباہ انگورا بلا فاصل انگو شکر رہی یہ ایک مزنی انقلاب ہے تمہیش میں مملکت تھا وقتی اللہ تعالیٰ یہ انقلاب اسلامی یار و ہمیں دانشمندان ہمیں مدرسان ہمیں معلمان دبستان و دبیرستان اصطلاح وطی اسلامی کتن تر رہن تھے قبلا وشتگش تیش کے آفتاب وقتی کہ چھے خط استواء چگلی بھی یہ طرف آیا آن طرف آ نامہائی دیگری بکار برگو انقلاب اسلامی رن برا انقلاب ذہنیت جاگزین کنگا بسیار خوبی ہیں کاری اصطلاحات تغییرش انجام دا حرکتانی نامش کو ہر حرفی آکے مثلا حرکت دارے حرفی کے سکون داری آ بی انقلاب ہیں بی حرکت ہیں اسی کے حرکت یا یہ حرکت وقت انقلاب ہیں اس سورے انقلاب ہیں و انقلاب تابستانی انقلاب زمستانی قبل ان کو شبو میل تابستانی میل زمستانی ان آفتاب متمایر بھی ادیما دیما صاحب انگر رو صاحب انگر یہ ایک مزنی ایک انقلاب و تحوری در کرے زمینہ لذا بلا فاصلہ ظہر وقت کے داخل بھی اذان بشے بھی اللہ عظمت یاد بھی نماز فرض ظہر ادا کرنی بھی و اصل وقت کیے پدا یک کوچکیں تغییری در ای حالتا خورشید ایک زمین پیدا بھی نماز عصر ادا کرنے بھی مغربہ آفتاب غروب کن چا منطقہ یا چا ملکا ای پدا مزنین تغییری ہن چکو آفتاب طلوع کتا گا ادا آفتاب غروب مسلمان روب قبلہ اشتی اللہ بندگی اشائی وقتا ہم نصف شب بھی تقریبا و آ وقتی نماز ہوانی مسلمان انقلاب مقابلہ یا ہر حرکت سکون اوقات شروع ابتدا و انتہایا چیئے اللہ مندگی لذا خدا بکن کہ ما دروتی سال گزشتے انتہایا سال 1396 انتہایا بیاد اللہ جل شانہو ببتینے و همیشه بیاد الله ببین. و این سال 1394 آغاز هم با یاد الله که دنیای تحولات انقلابات الله یاری. حدیث آتا که الله پاک گله مند شما چوت بنده ها. یسبونی ابن آدم حدیث قدسی پیغمبر نقل کن چوت رب ذوالجلال تمام خالقان که بنی آدم منا پوه شدن بنی آدم نسبت به من گستاخی کن چطو یسب الدهر زمانا بد میشی دور خرابه زمان خرابه نه من تو خراب کبی در حکماتو حالت خراب جایی نه من دهر و الله فرمانی دهر مقلب منو بیدی اللیل و النهار شب و روزه گردی نگ من اختیار تو کی شما خوب ببین من شان خوب گردی مش مثلا من پسند نکنو تی عبادت گزاریم بندیانی سرا حتی گرند صدایا سائقه صدایا آسمان ابر وقتا همی گرندی که جنت هورگواری همیشه من شات نبی منی بندیانی گوش بشکنا اگر من بنده در فرمان بردار ببا من شپاک آوابا آنی واب حالتا اگر گرندی بی گرندی یک مشکنن تی ناراحت مبا و آب فریشان مبا صبح پادیان چارک رود جاریان آب جریان داری آنی ملک آبادانی من همین چوتی بنده شات نبا ول وقتی که منی بنده نافرمان با گرا انتا خوفیه فزعیه فریشانیه گرانیه غلا یعنی گرانیه ارزاق و نرخان گرانیه امرا و حکام ظالم با آنی حالتا توجه نکنه لذا در هر حال انسان به الله ذوالجلال من یاد بی و ابو الله که من یاد بی اماما تنقید کو نفی کو نوروزا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ابتدا وشی نوروز شی تمام ملان عقیده همشی تمام علماء روحانیت شیعه و سنی عقیده همشی من گندو قای نشتگا علماء اوی سیزده بدر چی ای چی بدبختی ای آتش پریدن روی آتش و آتش فرانی چی چین چو مردم سو چی چین چو بدبختی بی چی کار کنیم هیچ کار مکنی راحت یک فرمان عفیدی صادر بیم تمام انقلاب فرهنگی شان بوشن انقلاب فرهنگی چار کتاب بدل کنگن دوستانه انقلاب فرهنگی ذهنانی تفکرانی مغزانی اصلاح کنگن اشی منی و هر مسلمان خوب شیعه و سنیه آرزوی که آروچا بگندن که ایران تا مجوس رسم قدیم باطل کنگ بودتا و اسلام عید قربان و عید فطر تا 15 روز دانشگاه و آموزشگاه تعطیل کنگ بودتا 4 روز هفته یا تمام ادارات تعطیل کنگ بودتا خدایا ای حرف سخن حقیا تو زبان سرا جاری کو و می حامی و پشتیبان تو و لا نخاف لودنا تلائم بفضلك و احسانك و می نزدیکا بزانه که بی بی فاطمه تو زهرا رضی اللہ عنہ وفات خاطب اهل سنت نزدیکا ماه رمضان جماعت یوسانی نه مولانا تو مطالعه کتابی تا نظر کب تک جایی سنا کتاب آیان بیتا ولی می نزدیکا بی بی فاطمه تو زهرا رضی اللہ تعالی عنہ انها 6 ماه بعد از رسول خدا علیہ السلام وفات بودتا نبی پاک علیہ السلام چه ماهی وفات بودتا یاللہ کئی جازه گری کئی جازه لوتی ربیع الاول ربیع الاول خوب ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی و 4 ماه بودتا 4 ماه نہیں 6 ماه رجب شعبان یعنی ربیع الاول اگر حساب مکنے رمضان 6 ماه بی بی وفات بودتا تمام کتب اهل سنت نوشته شد هر کسی وتی عقیده هر کسی وتی مکتب هر کسی وتی کتاب خانه مای کتاب خانه همی بره و اشی بعد از رسول خدا علیه السلام رحلتا بزرگترین داغ فراقی بود در دل مسلمین دنیا در مدینه منوره بخصوص که آروچی که اعلام بود که سیده فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ای دنیایا جد بودی مبارکین لگتا پشت سر دور داد به عالم آخرتی کوچ کو و داغ جدائی کے رسول خدا علیہ السلام قلب سر وفات آرن قلب آیت گا اللہ تعالیٰ یہ برطرف کو بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرمانی رسول پاک علیہ السلام ہوتی مرض وفات بیماری وفات تہ مریضہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف یا بس تعریف کن سبحان اللہ دوستی مردم مردم آئی رفتار تعریف کن اسی بی بی فاطمہ کے راہ را آئی راہ رفتن این راہ رفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نزدیک توار کو آئی مبارکین گوشتا خلوتی حبری کتی بی بی فاطمہ لگے گری وگا گریتی ناراحت بو آجا پدا توار کو بیا تو ناراحت بیا نزدیک پدا واجا آئی مبارکی گوشا چند کلمہ حبر ایراد سخن فرمائیں بی بی لگے کندگا سبحان اللہ ما حیران بوتی کہ چه خنده و چه گریه با هم کنار هم چه مناسبت رنده که ما بی بیه جس کو واجد چی گوشت دو رنده تو یا بری کنده یا رنده گریه تی پدا کنده تی گوشتی من واجه رازا پاشک نکنم بعد از مدتی واجه وفات که چیزی وقت گوشت بی باشه گوشتی من هر چی گوشت نمند من گوشت فاطمه تو من این دختر نه گوشتی بله من تی مادر نہ ہوں گوشتی بلے من گو من حق مادری خاطرہ منا بوگش کو پیغمبر آرو چیز چی گوش کے تو گریت چی گوش کے تو کندے نوں گوشتی تو منا محکمی چو بھی گندوی داتا سوگندی داتا حضرت اول برا منا اطلاع دا کہ تو بعد از من وفات بو ہمی بیماری حضرت گو فاطمہ من وفات بو من گریت واجہ جدائی دو میرندہ واجہ منا تسلط دا فاطمہ پریشان مبو تو ہن زود گمان ملحق بے دیر نبی بعد از من پشت سر من تو ہن پانگا من یا ہے من لگے تو کندگا خوش آل و ای ماہ جمادی الثانی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات ماہ ای ماہ بعد سخنران سنی براوتی شنوندیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل الناس بعد رسول الله اول الناس بعد رسول الله ها بروشي الله زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد جزاکم اللہ چھ سورہ فاتحہ در آجتنی سورتی وانا پورا بھی سورت شعرانی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ محبتانا یہ صحابہ و اہل بیت پیغمبر محبت در واقع میں قلوبی تا زندہ ہو تا بندہ بکا حضرت صدیق اکبر 22 میں جمادی الثانیہ رحلت فرمائن تھا وفات فرمائن تھا ہما روچا کا پیغمبر وفات ہوتا ہما وفات ہوتا ہما تخت سرا شودک بوتا تن شودک پیغمبر علیہ السلام غسل دیاک بوتا سواب کنک بوتا ہما پیغمبر علیہ السلام قبر مطہر کنار پشت سر رسول خدا علیہ السلام آرام فرما بوتا و ہر صحابی ہر اولاد پیغمبر و نو و نبیر پیغمبر فوت به ہما نسبت آئی قرب با پیغمبر داغ بزرگ برا ہر امت مسلمانا اللہ تعالی جل شانہ میں ای داغ ہائے زنندہ و سوزندہ با راحت و ریحان مغفرت و آسائش و خوبی ها برکات زمین و آسمان و دنیا آخرت و خاتمہ بخیری جبران بفرمانی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ